کیوں بارنی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بارنی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بارنی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں احمد مختار آ گیا آیا اسی سی احمد مختار آ گیا گھر گھر آمنا کے سیدے اب خوشیاں غم زدو غم خار آ گیا خوشیاں خوشیاں سناؤ غم زدو غم خار آ گیا جس کوئی مر مرحلہ دشوار آ گیا جس ہم سیدے ابرار آ گیا اس وقت کام سیدے ابرار آ گیا کیوں بارنی پہ ہے سبھی کو پیار سراپا جب میرا سردار آ گیا رحمت سراپا جب میرا آ گیا کیوں بارنی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا عرصہ سرکار آ گیا پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا کیوں بارنی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا جب مدینے جب مدینے کو رو کر کہوں گا میں بھاگا ہوا یہ تیرا گناہگار آ گیا بھاگا ہوا یہ تیرا گناہگار آ گیا بیمار اپنے عشق کا مجھ کو بنائیے بیمار اپنے عشق کا مجھ کو بنائیے یہ عرض کے در پہ میں سرکار آ گیا یہ عرض کے در پہ میں مدینے کا حسین گلزار آ گیا، دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا، سرکار مجھ کو شربت دیدار ہو عطا، سرکار مجھ کو شربت عطار کو جو دیکھا حشر میں شور، دیکھو غلام سید ابرار آ گیا، دیکھو غلام سید ابرار احمد مختار